Each night I meant to say I missed her through the day, but I forget it. I never said it. I passed the flower shop. Lord knows I meant to stop, but I'd say tomorrow. Perhaps tomorrow. Tomorrow there'll be time. There'll always be another spring. Time to make her laughter ring. Time to give her everything. Oh, my Angelica, my Angelica, there's so much you never knew, so much I always meant to say. And when I spoke her name and felt her near me, she couldn't hear me. The shadow had been cast. Too many springs had passed for Angelica, sweet Angelica. Now in my solitude, I tend the flowers that I buy. As they slowly fade and die, watered by the tears I cry. For my Angelica, my Angelica, there's so much you never knew. I always meant to say. Angelica uit de 60e jaren van Scott Walker. Hij overleed deze week. En wat heeft hij een mooie muziek achtergelaten. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 26 maart. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek. En nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de dag van de literatuur. Oogziekenhuis Rotterdam start project om blindheid te voorkomen. En nieuw festival Nooit Terug. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Anonymous, autonomous will likely get the best of us, yeah. Before you disappear, if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. So have another cigarette and help me to forget why I came. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Tried to find what we had till sadness was all we shared. We were scared this affair would lead I love into something happened along the way. Yesterday was all we had. Something happened along the way. Used to be happy and sad. Earth, Wind and Fire en After the Love Has Gone. En daarvoor Janice Ian en Fly Too High. Deze week is Boekenweek en tijdens de Dag van de Literatuur aanstaande donderdag komen ruim 4.500 HAVO en VWO-leerlingen met hun docenten naar Rotterdam om auteurs te ontmoeten. Herman de Bruin. We gaan praten over de Dag van de Literatuur 2019, Boekenweek geweest, en dan komt dat allemaal naar voren. Wilma van Raasdonks is senior projectleider van de Dag van de Literatuur. Die weet er alles van. Mevrouw van Raasdonks, welkom. Goedenavond. De Dag van de Literatuur komt eraan. U hebt heel veel leerlingen uitgenodigd. Ik heb inderdaad heel veel leerlingen uitgenodigd, want er zijn zo'n bijna 5000 van hen aanwezig. Oei. En het zijn HAVO-VWO-leerlingen waarvan ik het vooroordeel waarschijnlijk heb dat er bijna niet meer gelezen wordt. Maar ze komen wel allemaal. Ja, dat is grappig. Hè? Dat vooroordeel hebben er meer. En ik kan niet harder zeggen van, nou ja, als we dat als volwassenen inderdaad maar blijven roepen, dat 16 tot 19-jarigen niet meer lezen, dan wordt het een beetje een self-fulfilling prophecy. En dat is dus niet zo. Er zijn weliswaar veel meer, meerdere duizenden van deze HAVO-VWO-leerlingen in Nederland. Maar toch hebben er 5000 het plan genomen straks om te luisteren naar auteurs die gaan voordragen. En ja, als je dan gaat luisteren naar zo'n auteur, dan is het eigenlijk ook wel logisch dat je er al iets van gelezen hebt. Of dat je ter plekke zo wordt geïnspireerd dat je er iets van gaat lezen. Ja, dat is een beetje de bedoeling natuurlijk. Jeugd aan het lezen krijgen. Precies. En dan op een hele aansprekende manier. Ja. Waardoor het eigenlijk beleven wordt. En nou ja, dat is dan wel denk ik op dit moment erg aan de hand. Dat je met beleving de jongeren wel degelijk kan raken. En ik moet je eerlijk bekennen, we doen het natuurlijk voor de 16e keer. Mm-hmm. Dat het me altijd mijn hart verwarmt als ik bijvoorbeeld de run op Adriaan van Dissie. Ja. Die wordt bedolven met door jongeren wiens handtekening gewenst is, waar selfies mee gemaakt worden. Dus zelfs ook de letteren waarvan we zeggen, nou misschien ben je iets ouder als je het echt leuk vindt, die worden ook wel door deze jongeren eigenlijk wel goed gelezen. Ja, u noemt Adriaan van Dis, een van de oudere schrijvers, zeg maar even, maar ja, de jongeren zijn ook aanwezig, hè? Ja, we hebben ook heel veel jongen, dus Özcan Aiko, maar ook Murat Isik, die natuurlijk ook de Librisprijs gewonnen heeft. We hebben Thomas Heerma van Vos, ook de meest jonge talenten die zeker ook in de hippe sferen, die bijvoorbeeld ook op Lowlands lezen, waar bier en boeken natuurlijk nu best wel een hele nieuwe revival voor is. Die hebben we ook gewoon. Ja. En ze komen dan allemaal, al die leerlingen, met hun docenten op 28 maart naar de Doelen in Rotterdam. Klopt. Ja, ja. Horen we daarna nog iets van? Komt er een reactie vanuit die scholen, vanuit die leerlingen? Of is het de dag en dat is het dan? Nou ja, zit er een heel stuk voor. Want eigenlijk zijn alle leerlingen die straks bij ons die bij ons in huis zijn, mm-hmm. die hebben eigenlijk op school al van alles voorbereid. Dus heel veel hebben er echt gelezen. En zijn ook in staat om bijvoorbeeld in een talkshow zelf vragen te stellen aan de lezers. In plaats van dat we daar talkshow hosts voor hebben uitgenodigd. Ja, ja. Dus de voorbereiding is vooral ook heel erg stevig. En we zien ook wel dat we natuurlijk ook dat enthousiasme wat we veroorzaken, dat zien we dan weer terug. We hebben bijvoorbeeld Donner verkoopt boeken bij ons op het festival. En je ziet dan die hele lange rij jongeren staan bij de boekenstand. En dan weet je, nou ja, de nasleep is wel dat ze dus inderdaad ook overig werk of geënthousiasmeerd of geïnspireerd ook nieuw werk van die auteurs gaan lezen. Dus ja. Dat is zeker een hele goede nasleep. En omdat we alleen literaire schrijvers in huis hebben, mogen ze dit natuurlijk ook allemaal lezen voor de lijst. Nou, als u op die zaterdag in Rotterdam bent bij de Doelen in de Buurt en u ziet allerlei bewegingen daar van jongeren en touringcars, dan weet u in ieder geval wat er aan de hand is. Dat is de dag van de literatuur. 28 maart, zei ik al. Wanneer begint het? Ja. Het begint 's ochtends om 10:00. Oh, dan moeten ze al vroeg, want ze komen uit het hele land. Ja, want ja, inderdaad, Groningen die is dan vaak al vanaf 6:00 onderweg. Ja. Doe maar. Ja. Nou, het wordt een mooie dag, dat begrijp ik al. En iedereen die weer meer gaat lezen, dat is gewoon mooi meegenomen. En dat jongeren dat doen, dat hebt u in ieder geval duidelijk kunnen maken. Aan het Schouwburgplein mooi. Nummer 50 zit de Doelen en dan kun je dat allemaal meemaken. Ja, je mag er niet in, want het is alleen voor de leerlingen. Maar als je denkt van, hé, wat is er aan de hand? We zijn uitverkocht. Ja, ja, en we zijn uitverkocht. Wat is er aan de hand? Dan weet u wat er aan de hand is. Hebt u nog een website waar ook wat op staat? Nou ja, het is zo makkelijk als dat je hem kan verzinnen. www.dagvandeliteratuur.nl. Kijk, dat is het hele gemakkelijke. Ik dank u wel, mevrouw Wilma van Raamsdonk, senior projectleider van de Dag van de Literatuur. En heel veel succes op die dag en ook heel veel plezier met die dag. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé? Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous.

keeping me alive till your rescue came. Honey, you mean everything to me. You ought to know by now. Love means everything. Oh, you ought to know. By Now van Robert Palmer. Het Oogziekenhuis Rotterdam start als eerste in Europa een grootschalig project waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de oogziekte glaucoom sneller te ontdekken. Mariska de Vries. Dr. Hans Lemeij is glaucoomspecialist in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Ik ga met hem praten over een project dat het ziekenhuis start om blindheid te voorkomen met behulp van kunstmatige intelligentie. Meneer Lemeij, u bent glaucoomspecialist. Kunt u in het kort uitleggen wat glaucoom precies is? Ja, glaucoom is een veel voorkomende oogziekte die toch niet zo heel erg bekend is. En het is een oogziekte waarbij de verbinding tussen oog en hersenen langzaam verdwijnt. Je kunt het vergelijken met een telefooncentrale bijvoorbeeld. Er moeten een heleboel verbindingjes moeten van de ene kant naar de andere kant gelegd worden. Maar als je die verbinding niet meer hebt, dan functioneert het geheel niet. En dan word je slechtziend en uiteindelijk blind. Nou begreep ik dat er veel mensen zijn die niet weten dat ze beginnende vorm van glaucoom hebben. Ik begreep dat het Oogziekenhuis een project dus gestart is om te voorkomen dat blindheid echt ontstaat. Hoe gaat het Oogziekenhuis dit doen? Kunt u dat uitleggen? Ten eerste is het probleem heel groot. Als je kijkt naar Nederland, dan verwachten we dat er van alle mensen die nu leven zo'n 15.000 blind worden aan twee ogen. Zo'n 37.000 aan één oog en zo'n 150.000 in totaal min of meer visueel gehandicapt. En daar moet wat aan gebeuren, vinden we. En wat we vinden in bevolkingsonderzoek is dat er iedere keer worden een heleboel mensen ontdekt die glaucoom hebben. De helft weet het, de andere helft weet het niet. Vooral die helft die het niet weet, daar willen we wat aan gaan doen. Hoe willen we dat doen? We willen 100.000 foto's van de binnenkant van het oog willen we verzamelen. En die foto's die willen we allemaal van een label voorzien. Nou, is het een gezond oog of een glaucoomoog? En als dat label er eenmaal op zit, dan kunnen we dat voeren aan de computer. En de computer kan dan leren van die foto's om glaucoom te herkennen. Gewoon aan de hand van foto's. En wat we dan uiteindelijk willen is dat de camera's die bij veel optiekbedrijven staan, die allemaal van dit soort foto's maken, dat die voorzien worden van die software. En dat die software dan automatisch zegt, deze mevrouw of meneer heeft glaucoom en deze heeft het niet. En het uiteindelijke doel is dat met diezelfde software dat je dat dan ook op je mobiele telefoon kunt gaan installeren. Bijna alle mobiele telefoons tegenwoordig hebben een camera. En dat je dan in je cameraatje kijkt en dat die camera voldoende informatie biedt voor je mobiele telefoon, voor je app. Om te zeggen, heb je glaucoom of heb je het niet? En moet je naar een oogarts of hoeft dat niet? Ja, vooral dat laatste is wel belangrijk, hè? Want een computer kan veel, maar maakt misschien ook kleine vergissingen. En de bevestiging van een oogarts is natuurlijk altijd daarna nog noodzakelijk, begrijp ik. Ja, want je kunt nooit verwachten dat zo'n softwareprogramma echt een diagnose stelt. Maar die kan wel zeggen van er is een hele grote waarschijnlijkheid dat het gaat om glaucoom. Maar laat dat dus bevestigen. Maar ja, dat is een hele lange zin, mond vol tanden. Dus het advies moet gewoon zijn, ga naar een oogarts of u hoeft niet naar een oogarts. Vroege opsporing is belangrijk, want de schade is dan nog minder? Ja, het bijzondere aan glaucoom is dat het, als je er niks aan doet, dan gaat het slecht. Maar de behandelmethoden tegenwoordig zijn zo goed dat je in bijna alle gevallen de ziekte tot stilstand kunt brengen of enorm kunt vertragen. En zodanig vertragen dat mensen er niet of nauwelijks last van zullen krijgen. Dit project wordt opgestart. Wanneer zou de app uiteindelijk klaar zijn op onze mobiel? U klinkt net zo ongeduldig als ik zelf. Ik zou willen dat het over een jaar klaar was, maar ik denk dat het een jaar of 6-7 gaat duren voordat we zover zijn. We moeten eerst al die plaatjes verzamelen. Dat willen we samen doen met een grote optiekketen. En dan moeten we al die plaatjes, 100.000, moeten we beoordelen door mensen die nog speciaal getraind moeten worden. Dus we zijn wel wat jaren verder. En dan moet het aangeboden worden aan bedrijven en universiteiten die artificial intelligence, dus kunstmatige intelligentie, ontwikkelen. Daar gaan natuurlijk ook nog een tijdje overheen voordat al die programma's goed werken. Dus alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat we 5, misschien 7, misschien wel 9 jaar verder zijn voordat het op alle appjes werkt. Ja, we moeten dus nog even geduld hebben. Maar het is een prachtige ontwikkeling dat we hiervoor de computer en de software kunnen inzetten. Om mensen dus te helpen te herkennen dat ze de oogziekte glaucoom hebben. Ik hoop dat het vlot verloopt en dat het binnenkort, u zei het al, het kan nog een aantal jaar duren. Maar ik hoop toch dat het snel gaat, want je ogen zijn ontzettend belangrijk. Ik dank u heel hartelijk voor de toelichting over dit project. Ik sprak met de heer Hans Lemeij, hij is glaucoomspecialist in het Oogziekenhuis van Rotterdam. Dank u wel. De sloten, meestal zo rondheid mij, komen ze massaal naar boeten, blozen als de eerste aardbeien. En dan gaan ze zingen, over nou en over later, meestal over liefdesdingen, het zit hier in het leidingwater. Aan huurlijk Beyoncé, die maakt sinds lang weer een ronde. Heupwiegend kunt ze voorbij. Kijk nou toch die donkere blonde, liep precies Kylie Minogue. Straks als hier de windje dweien, tipje van de zomer op. Kijk die kuiten, kijk die dijen. Oh, het zit hier in het leidingwater. Oh, het zit hier. Super strak, daar zit alles op en aan. Van boze rode nagelak, ik denk hoor het zit van. Niet van moeder of van vader, geen school die dorver is. Het zit hier in het leidingwater, grote slokken lekker fris. Oh, het zit hier in het leidingwater. Oh, het zit hier in het leidingwater. Oh, het zit. In Amerika liep ik hier over de brug. Kijk nou toch, daar zitten ze in het licht als een theater. Vrouwen zien hier eens zo schoon. Het stroomt door het leidingwater. Ze drinken hier vloeibare zon. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Christopher Cross en Best That You Can Do en daarvoor Rowan Heze en Leidingwater. De poëzie van Jan Eikelboom en de stad Dordrecht zijn één. Om hem te eren is er nu een tweejaarlijks festival waarvan de naam verwijst naar een van zijn bekendste dichtregels. Wat blijft, komt nooit terug. Mariska de Vries. Nooit Terug, een nieuw kleinschalig festival met een bijzonder verhaal. En ik ga daarover praten met meneer Hendrik Groeneweg. Hij is voorzitter van Stichting De Stad. Meneer Groeneweg, het festival Nooit Terug. Wat is het verhaal daarachter? Wij zijn Stichting De Stad. Wij zijn een architectuurcentrum van Dordrecht. En wij zijn een breed architectuurcentrum. Wij bemoeien ons ook met allerlei andere culturele dingen. En dat komt ook omdat we een bijzondere samenstelling van ons bestuur hebben. Daar zitten naast architecten en stedenbouwers zitten daar ook schrijvers in, journalisten, kunstenaars. En in het verleden zat Jan Eikelboom ook in onze stichting als bestuurslid. En wij hebben destijds in het kader van zijn 75ste verjaardag en zijn 80ste verjaardag... hebben we diverse activiteiten rondom poëzie en de stad georganiseerd. Nou, Jan Eikelboom is nu inmiddels 11 jaar geleden overleden. En zijn spirit die is er nog steeds. Er zijn nog heel veel mensen die het over hem hebben en over wat hij voor ideeën had... op het gebied van architectuur en stedenbouw had hij ook ideeën. Dat is dus wel grappiger dan een dichter. Dus ook zich met die zaken bezig hield. Wat waren zijn ideeën? Waarom sprong dat er zo uit? Waarom hebben mensen het daar nu nog steeds over? Hij hield heel erg van de oude stad Dordrecht. Hij hield heel erg van de binnenstad aan het water. Hij hield erg van de rivier. En hij zag ook wel in dat je niet alleen maar bij het oude moest laten. Dat er ook een toekomst was. Dat er ook een uitdagende nieuwbouwlocatie gemaakt zou kunnen worden op stadswerven. Nou, stadswerven gaan wij dus nu dat hele festival organiseren. Hij was destijds een van degenen die er ook een hele leuke toelichting op gaf. Van de stadswerven zou eigenlijk een soort spiegeling van de binnenstad moeten worden, maar dan op een moderne manier. Dus hij wilde wel vernieuwen. Dat was dus de andere kant van zijn visie. En nou, dat willen wij nu met het Poëziefestival ook. Dus we willen niet alleen maar de oudere dichters en de gewone dichters een rol laten spelen. Maar vooral ook jongere mensen. Dus ook slamdichters. Dichters die bijna stand-up comedians geworden zijn. Dus we willen ook een prijsvraag voor jongeren willen we gaan houden. Met het thema over verbindingen. Dus er wordt nu namelijk een brug gebouwd op stadswerven. En we willen vragen aan jeugd op scholen om gedichten over de brug, maar ook over de verbinding water te maken. Wanneer gaat het festival uiteindelijk plaatsvinden? 22 juni. En hoe laat? Van hoe laat tot hoe laat? De opening is om 3:00 en de afsluiting om 9:00. En als mensen mee willen doen, als mensen denken van nou, ik heb nog wat gedichten in de kast liggen, ik ben daar nog nooit mee naar buiten gekomen, maar ik wil het wel een keer proberen, kan dat? In principe kunnen natuurlijk altijd mensen zich aanmelden bij ons. Het programma is eigenlijk al, staat al vast. Hè. We hebben dus echt wel zo'n beetje de beste dichters uit het land die hier naartoe komen. Maar we hebben ook plekken waar we mensen een kans willen geven die nieuw zijn. Waar we het nog niet over hebben gehad is de titel Nooit Terug. Ik neem aan dat het uit een gedicht van Jan Eikelboom komt. Ja, hij heeft het gedicht Wat blijft, komt nooit teruggemaakt. Zaterdag 22 juni dus het Nooit Terug festival. Kleinschalig festival met gedichten en singer-songwriters. Website is nog in ontwikkeling, maar kijkt u vooral op de website van Stichting De Stad. Is al bekend wat de kaarten gaan kosten? Wij gaan het in principe gratis doen, het hele festival. We hebben aardige subsidie kunnen binnenhalen. Maar we vragen wel een vrijwillig bijdrage. We vinden eigenlijk dat de drempel zo laag mogelijk moet zijn hiervoor. Want als we kaarten gaan aanbieden. Dit is natuurlijk een eerste start-up festival. Hè? Dus we weten nog niet hoeveel belangstelling hiervoor is. En we willen zoveel mogelijk mensen over de vloer krijgen. Dus we gaan straks op de een of andere manier met bussen. En mogelijk ook met pinautomaten gaan we mensen een vrijwillige bijdrage vragen. 22 juni dus het Nooit Terug Festival. Ik sprak daarover met de heer Hendrik Groeneweg, voorzitter van Stichting De Stad. Ik dank u heel hartelijk.

Dit is De Late Avond.